some newspaper at my feet. We go blowing down the street. Got our stories, old and new. Need someone to tell them to. We don't have to be idle. I'm not asking for miracles, no saving grace, and I don't need another heart to heaven hold. All I want is a friend I can talk to, soul to soul. Oh, oh, soul to soul, soul to soul. Een antieke van The Temptations hier aan het begin van deze late avond. Je hoorde Soul to Soul. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een goede avond, welkom bij deze late avond. Een bijzondere late avond, want wij hebben helaas afscheid moeten nemen van Harry Kuipers. Onze presentator, collega en vriend is afgelopen donderdag plotseling overleden. Vandaar dat we het voortaan zonder Harry Kuipers moeten doen. Dat is verschrikkelijk voor de nabestaanden, maar ook ontzettend vervelend en jammer en droevig voor het team van De Late Avond. Dus de fans van Harry Kuipers moeten het voortaan zonder hem doen. Het is even niet anders. Ik ben er een beetje gebroken van, dat hoor je wel. Vandaar dat ik ook een beetje zit te stotteren hier in de show. We gaan Harry ontzettend missen. En ik denk, u als luisteraar, hem ook. En in nagedachtenis van de Harry Kuipers hebben we een prachtig nummer als, ja, een soort uitzwaaien zou ik zeggen, uitgezocht. Een prachtig nummer van Paul de Leeuw.

niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. José Feliciano, Que Será, hier in de late avond. En Paul de Leeuw met De Steen. Een soort afscheid aan Harry Kuipers, die ons afgelopen donderdag dus is ontvallen. En helaas plotseling is overleden. De show gaat wel door, de late avond. Het is niet anders. En daarom gaan we toch beginnen vandaag, hoe gek het ook allemaal klinkt, aan ons eerste onderwerp. En het onderwerp wordt ingeleid door Herman de Bruin. Goede afspraken bepalen niet het succes van een scheiding. Laat ik nou denken dat dat wel zo was. Maar ik ga het vragen aan Renate Vermeulen. Ze is scheidingsmediator, scheidingscoach en relatieontwikkelaar. Mevrouw Vermeulen, welkom. Fijn dat ik er ben. Ja, over de scheiding, dat is een zwaar onderwerp meestal. En er wordt ook wel heel veel ruzie over gemaakt. Maar het kan ook anders, hè? Het kan zeker anders. Ja, en het is logisch dat mensen ruzie maken. Want men gaat natuurlijk niet zomaar uit elkaar. Er is vaak van alles en nog wat gebeurd. Maar in de toekomst moeten ze, tenminste als we het over ouders hebben, moeten ze nog wel met elkaar door één deur kunnen. Mm-hmm. Dus er moet een hoop werk verzet worden om vanuit die vechtstand van uit elkaar willen weer samen door één deur te kunnen. Ja, en daar zijn de kinderen heel belangrijk bij, begrijp ik. Daar zijn de kinderen heel erg belangrijk bij, want de kinderen die hebben maar één stel ouders. Daar moeten ze het mee doen. Ja. Dus het is voor de kinderen heel erg prettig als die ouders nog samen door één deur kunnen. Want anders krijg je een loyaliteitsconflict bij het kind. Die weet dan niet meer of die moet kiezen voor papa of voor mama. Ja, precies. Dat moet je in ieder geval voorkomen. Ja, en dat willen ook alle ouders voorkomen. Ja, maar het gaat niet altijd goed, begrijp ik wel eens. Het gaat heel vaak fout. Ja, u zegt het nog erger dan ik. Ja. Nee, het gaat echt heel vaak fout. Als je kijkt naar onderzoeken. Ook van Radio Reporter, die hebben een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat 25% van de volwassen scheidingskinderen helemaal geen contact meer heeft met een van beide ouders of met beide ouders. De scheiding is in Nederland, het komt steeds vaker voor, heb ik begrepen. Er is de dag van de scheiding geweest. Dat had te maken met dat de eerste scheiding al heel lang geleden is uitgesproken, hè? Ja, dat klopt. 225 jaar geleden is op 15 september de eerste scheiding in Nederland ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Maar u bent scheidingsmediator, heb ik al gezegd. Wat kunt u doen om die scheiding toch zo goed mogelijk te laten verlopen? Nou, wat heel erg belangrijk is, is dat de hele manier van scheidingsbegeleiding die er nu is, dat die op de schop gaat. Want de totale hulpverlening is erop gericht om ouders weer samen aan tafel te krijgen. Maar wat er eerst moet gebeuren, is dat die ouders individueel hun eigen scheidingsleed gaan verwerken. Mm-hmm. Niet aan de kant zetten en niet overheen stappen, wat heel vaak gezegd wordt. Hè. Dan wordt er gezegd van, stap er overheen, zet je emoties aan de kant, doe het voor de kinderen. Dat willen die ouders wel, maar die kinderen die voelen dat het niet oprecht is. Okay. Dus het is heel erg belangrijk dat ouders eerst eens de tijd krijgen, en dat hoeft helemaal niet lang te duren als je dat goed begeleidt, maar ze moeten eerst de tijd krijgen om hun eigen scheidingsleed te verwerken. Ja, en het hogere doel is om weer in vrede met elkaar te leven. Ja, en hoeft niet als beste vrienden, hè, want dat is ook zo'n utopie. We gaan als vrienden uit elkaar. Nee, je gaat niet voor niks uit elkaar. Je gaat met een goede reden uit elkaar, anders deed je het niet. Maar je moet wel weer respect voor elkaar krijgen en elkaar kunnen zien als de beste ouder voor je kinderen. Ja, de beste andere ouder voor je kinderen. In ieder geval een duidelijk recept. En u zei, we moeten het gaan veranderen, zei u in het begin. De scheiding, dat moet anders. Maar dat zal niet meevallen. Of hebt u daar beelden bij hoe dat zou moeten? Nou, dat gebeurt steeds meer. Ik heb steeds meer collega-scheidingscoaches die ouders één op één helpen om dat stukje scheidingsleed te verwerken. Mm-hmm. Alleen het is nog heel minimaal. Als je kijkt over heel Nederland verdeeld, zijn er nog maar een paar goede coaches die dat doen. Ja, ja. Want de meeste, je hebt allerlei methodes die toch weer steeds terugvallen op het samen aan tafel gaan zitten. Ja, ja. Maar dat is een stap te vroeg. Ja, ja. Nou, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Maar er is nog een hele lange weg te gaan voordat iedereen dat zo doet zoals u het net verwoordt. Ja, dat klopt. Maar er is ook al een hele weg afgelegd in die 225 jaar. Dat zal ook wel, want het begon met puur juridisch dus dingen regelen van huis en haard. En tegenwoordig is er wel veel meer aandacht voor de hele psychologische kant van de scheiding. Ja. Alleen het kan nog beter. Nou, daar moeten we dan naartoe, dat het nog beter kan. Hoe kunnen mensen met u in contact komen of met een scheidingscoach? Nou, met mij kunnen ze in contact komen via mijn website www.uitliefdevoorjekind.nl. Oh, dat is een mooie. Graag gedaan. Renate Vermeulen, scheidingsmediator, maar scheidingscoach is een beter woord, heb ik inmiddels begrepen. Want je moet het wel samen doen, maar je moet ook afstand van elkaar kunnen nemen. En ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u veel succes met wat er allemaal moet gebeuren. Quand soudain je l'ai vue se pencher un peu trop, devinant qu'elle voulait noyer son chagrin, je n'ai pu m'empêcher de lui crier de loin. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, I'll be the one to let you know.

lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. I just came to say goodbye. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own in the night. Sit down in the corner watching you kiss her. Oh no, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh no, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. So far away, but still so near. The lights come on, the music dies, but you don't see me standing here. In Delft bevindt zich het inloophuis Deborah en daar is de Villa Deborah bijgekomen. Wat dat precies is, die villa, dat ga ik vragen aan Paulien Stadhouder. Ze is in de studio. Paulien, welkom. Dankjewel. Villa Deborah en inloophuis Deborah. Inloophuis, dat kennen we natuurlijk, want ja. Waar ligt de actie op? Een inloophuis is voor kankerpatiënten en hun naasten. Hmm. En dat biedt een informele zorg aan kankerpatiënten en hun naasten. En om te praten over? Om te praten, om activiteiten te doen, om met elkaar ook vooral te praten. Dus met lotgenoten. Ja. Dus mensen die hetzelfde meemaken. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. En daarnaast dacht je, hé, ik mis nog iets. Ja, inderdaad. Ik mis zeker nog iets, want nou ja, de mensen die daar altijd komen in het inloophuis zijn toch meestal wel de volwassenen. De wat oudere mensen ook, vaak wel 50 plus. Maar er zijn ook kinderen die in aanraking zijn met kanker. Mm-hmm. En dat ontbrak eigenlijk nog in het inloophuis. Want die doelgroep is heel wat anders, dus die kan je niet mengen. Nee, zeker niet. Voor kinderen zijn er hele andere manieren voor om eigenlijk met zo'n onderwerp om te gaan. Hè? Meer op kinderen gericht. Ja. Ja, vandaar dat je dacht, we gaan dat opzetten. Ja. Want dat inloophuis Deborah bestaat al heel lang in Delft. Ja, zeker. Villa Deborah dus, nu anderhalf jaar begrijp ik? Anderhalf jaar zijn we al bezig met dit programma voor kinderen. Ja. En wat brengt het je? Ja, het is heel fijn om te doen. Geeft heel veel voldoening. En vaak is het ook wel de reacties die kinderen hebben. Bijzonder ook. Ze reageren anders dan volwassenen, neem ik aan. Ja, ze zijn vaak heel enthousiast als je met iets komt. En ze pakken het aan. Maar ze zijn vaak ook heel eerlijk. Ja, ja. Over wat ze thuis moeten meemaken bijvoorbeeld en hoe ze daarmee omgaan. Ja. En daarna gaan we een verhaal voorlezen. Hebben we Max en de toverstenen voorgelezen. En daarna gaan we een activiteit doen. Hebben we speksteen gemaakt. Ja, dus je bent een paar uur bezig met de kinderen. Ja, we zijn anderhalf uur met elkaar bezig. Ja, ja. En we ronden ook altijd weer met elkaar af. Gaan ze vaak laten zien wat ze gemaakt hebben. Ja, want we wou vragen, wat zijn de reacties van de kinderen dan? Ze laten zien wat ze gemaakt hebben. Daar zijn ze al enthousiast over natuurlijk. Vaak zijn ze heel enthousiast erover. Maar soms zijn ze ook heel kritisch. Of vinden ze het niet mooi wat ze gemaakt hebben. Maar dat mag ook. Ja. Maar merk je ook dat ze er wat mee hebben, wat aan hebben om dit al te doen in zo'n situatie waarin ze thuis op een andere manier zitten? Ja. Maar in ieder geval merken ze al van, ik ben niet de enige die zoiets mee moet maken. En nee. Dat is vaak in de klas wel gedeelde zo. Gedeelde smart en zo, zeggen we dan wel. Hè? Ja, precies. Zo gaat dat nou eenmaal. Ja. Hoe kunnen mensen in contact komen met Villa Deborah en misschien ook wel met Inloophuis Deborah? Nou, er is een telefoonnummer. Er is ook een site. Ja, en dat heet, misschien is dat het handigste. Ja, de site is inloophuisdeborah.nl. En dat is in Delft. En nou, op de site staat eigenlijk alle informatie die ze moeten weten. Ja. En ook over Villa Deborah als, staat als je mee wil doen met Villa Deborah, kan je zo binnenlopen? Of is het handig om even contact te hebben? En even het is wel handig om eerst te melden dat je komt. Vaak vinden wij het wel belangrijk wie er komen. Dat we een beetje voorbereid zijn. Ook gezien de leeftijd. Ja. Hè, want ze moeten 4 tot 12 jaar zijn. 4 tot 12, oh ja. Ja, dat is ook, wel belangrijk. Mooi criterium, ja. Ja, en hun ouders zijn ook welkom, want die kunnen tegelijkertijd dan ook met elkaar in de huiskamer een kopje thee drinken. Ja. Een mooi initiatief in Delft van het Inloophuis Deborah met de Villa Deborah. Ja. Pauline Stadhouders over Inloophuis Deborah en Villa Deborah. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Als de regens om je oren slaan, heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de lute staan, tot jij mijn liefde voelt. Val de avond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik 1000 jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit. Maar bij mij krijg jij het fijn. Bij ons allereerste ogenblik zag ik al precies waar jij moest zijn. Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets dat ik niet doe voor jou. Tot jij mijn liefde voelt. Van de spijt spelen winden met een nieuw idee. En zoals ik zoek jij ze voor altijd. Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik 10 keer rond even na, tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Galet hier in de late avond met Aïcha. Daarvoor van Dikhout. Tot jij mijn liefde voelt. Mooi. We gaan straks naar het digitaal hier in de show. Na Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Van dan hoor je Words Get In The Way. Dat is wel een beetje van toepassing op deze droevige maandagavond. Voor ons, voor het team van de late avond althans. Maar daar vertelde ik je in het begin van de show al iets van. But I know You've been trying to tell me for the longest time, and before you break my heart in two, there's something I've been trying to say to you. But the words get in the way. There's so much I want. Met Kirsten Ebeli als senior consulent de Stichting AZ over een nieuw jaar. Denk het nieuw, hè, Ebeli? Welkom. Ja, dankjewel. Kirsten, ja. We praten over samen digitaal. Ja. Nou, dat zegt al wat over waar het over gaat. Maar ja. Het is een nieuw project voor jullie? Ja, wij zijn vorig jaar de pilot gestart op 2 scholen. En dat was zo'n enorm succes dat we dit jaar 10 scholen bedienen met het project. Zo. Ja. Ja, dus dat is enorm vergroot. Ja. En wat houdt het precies in? Want digitaal is natuurlijk op dit moment heel erg in vanwege de lockdown en vanwege alle maatregelen die er zijn. Ja. Loopt weer een beetje terug die maatregelen, maar digitaal blijft wel natuurlijk. Ja, klopt. Dus, ja. Ja, nou, de gezinnen die hier aan meedoen, die krijgen voor een maand of 4, 5 een iPad te leen. Mm-hmm. Op die iPad zetten wij taalapps. Het is echt om de taal te stimuleren van kinderen uit groep 1 en 2. En soms ook oudere peuters die daar behoefte aan hebben. Op die taalapp, die heet Beren Slim. Daar staan digitale prentenboeken die wij zelf vanuit een computersysteem op die iPads kunnen zetten. De kinderen kunnen ook niet op YouTube of internet. Dat vinden de ouders heel fijn. Ja, dus het is heel veilig. Hele afgebakende omgeving. En door die prentenboeken, die krijgen ze voorgelezen. En daarna krijgen ze daar vragen over. En die vragen beantwoorden de kinderen dus zelf op die iPad. En aan de hand daarvan kunnen wij ook in het systeem zien hoe goed ze het doen. Of hoe hun niveau omhoog gaat. Ja. Als ze dat prentenboek voorgelezen krijgen. En alles om de leesvaardigheid te bevorderen. Ja. Want die loopt sterk terug in Nederland, hè, in het algemeen gezien. Ja, absoluut hoor. En het is gewoon heel belangrijk in het leven om de Nederlandse taal hier in Nederland goed te beheersen. Zodat je alle kansen kan pakken die je pakken wil. Ja. Dus, En er is een dimensie extra. Bij het voorlezen kan je zeggen, ja, ik lees een boek voor. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar daar zit niet die terugkoppeling in natuurlijk. Nee. Ja, je kan wel vragen aan een paar kinderen. Maar dit is wat Dit is echt bewezen leren effectief ook, leren slim. En de kinderen leren 5 à 6 woorden in een half uur. En zo. Terwijl dat normaal gesproken 2 à 3 woorden per dag is. Doen ze dat thuis of doen ze dat op school? Ja, ze krijgen de ouders krijgen de iPad bij de oude bijeenkomsten op school. Mm-hmm. En de iPad mag mee naar huis. En wij doen ook huisbezoeken om de ouder verder te helpen. Want sommige ouders zijn niet digivaardig genoeg nog om hun kind te ondersteunen. Dus wij helpen ze daarbij. Zo wordt en het kind vaardiger eigenlijk, maar ook de ouder wordt vaardiger. Ja, die huisbezoeken die je noemt, daar heb je toch wel heel veel mensen nodig van de stichting aanzetten die dat kunnen. Want dan moet je elke keer bij mensen zijn. Dat vrijwilligers? Nee hoor, dit wordt gedaan door alle vaste consulentes van aanzet. Okay. Wij hebben allemaal een school onder onze hoede. En daar hebben wij 15 ouders per school. En die bedienen wij eigenlijk zelf. Dus wij gaan daar zelf langs. Ja, absoluut. Ja. Ja, waar de ene moeite mee heeft, dat gaat bij de ander heel makkelijk. Ja. En als je dat in oude bijeenkomsten elke keer aan bod laat komen, dan haken mensen ook af, omdat het dan niet interessant is. Nee. Als jij daar niks aan hebt, dan... Dan zie je het niet. Je levert dus maatwerk. Ja. Absoluut. Heel erg. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is mooi om dat te horen. En het heeft ook effect. Want je zegt net van de woordenschat wordt verrijkt. Er leren veel meer woorden dan het gewone spraakgebruik, zeg maar. Ja. Dus dat is mooi om te horen. Dus dat is iets wat jullie wel voort gaan zetten, denk ik. Ja, dus absoluut. Niet zomaar tijdelijk en dan houdt het weer op. Nee, dat hoop ik ook niet. Nee, we hebben nu 150 gezinnen die volgende week gaan starten. Dus de eerste. En kunnen er nog meer bij? Of zeg je nou, daar moeten we het even bij laten? Voor dit schooljaar zitten we vol. Dat zou ik net zeggen, dat denk ik ook wel. Ja, precies. Maar een mooi initiatief om dat te doen en ook de kinderen dus te leren lezen met Samen Digitaal. Ja. En ook nog ook de gewone boeken niet vergeten, toch? Nee hoor. Daar dat doen moet ook nog nee, wat mee, absoluut. Toch? Het is goed dat u het zegt, want het moet echt een combinatie zijn van het echte leven en fysieke boeken. Die krijgen ze ook af en toe mee van ons. Dus ze krijgen dat ook. Of een spelletje wat ze met de ouder thuis kunnen doen. En inderdaad die iPad, ja. Alles om de leesvaardigheid te vorderen. De Stichting AZ is daar druk mee bezig. En Kirsten Ebeli, ze vertelde erover. En ze is enthousiast genoeg om daar nog voorlopig mee door te gaan, denk ik. Ja, dank zeker. Voor het gesprek. If I could hold you close, like you were never gone. De Sugar Babes hier in de late avond aan het einde van de show met Change uit 2008. Dankjewel voor je gezelschap ook deze avond weer bij de late avond. Morgenavond is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en natuurlijk interessante onderwerpen. Luister dan vooral weer. Top slide van deze late avond. Linda Ronstadt en Crazy. Ga je zo meteen slapen, dan wens ik je wel trusten. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. I'm crazy. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy. Crazy for feeling blue. I know you love me as long as you wanted. Then someday leave me for somebody new. Worry, should I let myself worry? Wondering what in the world did I do? I'm crazy for thinking that my thinking, am I?